พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันวอกแวกไปทางอื่นเรามาประชุมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกจิตดวงนี้แหละไม่ให้มันเลื่อนลอยให้มันหนักแน่นอยู่ในกุศลธรรมใจปุถุชนนี่มันเอาแน่ไม่ได้บางทีมันก็คิดเป็นอกุศลไปบางทีก็คิดเป็นกุศลมันจึงเอาแน่ไม่ได้อย่างนี้แหละเราจึงต้องฝึกกันเพื่อไม่ให้มันคิดไปในทางอกุศลให้มันคิดมาแต่ในทางกุศลการมาเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์แล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐหมู่นี้ล้วนแต่เป็นการกระทำที่เป็นกุศลทั้งนั้นให้พึ่งพากันกระทำในใจลงไปเมื่อเราตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกจิตตั้งลงได้แล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเห็นว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆไม่ได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่านี้ไม่มีให้ทำความรู้สึกในใจอย่างนั้นแล้วต่อจากนั้นก็มีสติสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลงเรียกว่าไม่ต้องคิดอะไรไปในขณะนั้นมุ่งแต่ให้ใจมันสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นเบื้องต้นของการภาวนาเพื่อมุ่งให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งไม่ให้มันคิดนึกสายแสไปทางอื่นถ้าหากว่าปล่อยให้จิตนี้คิดแสสายไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่สงบเมื่อมันไม่สงบแล้วมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นั้นได้ดังนั้นบุคคลผู้จะรู้ธรรมของจริงนี้ได้ก็ต้องอาศัยฝึกใจนี้ให้มันสงบซะก่อนมันเป็นธรรมดาเหมือนอย่างว่าเราจะมองดูสิ่งใดวัตถุสิ่งใดให้มันรู้ละเอียดละออแล้วต้องจ้องสายตาไปแต่วัตถุสิ่งนั้นโดยตรงอย่างนี้มันจึงได้รู้จักวัตถุสิ่งนั้นได้ละเอียดละออมทั้งรูปลักษณะของสิ่งนั้นพร้อมทั้งการที่จะเกิดเป็นรูปอันนั้นวัตถุนั้นมันมาจากอะไรนี่ก็พิจารณาไปมันก็รู้ก็เห็นไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละการมาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าไม่จดจ้องจดจ่ออยู่ที่เดียวแล้วมันจะไม่เห็นแจ้งเลยดังนั้นจึงต้องฝึกเพ่งจิตนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้ววันนั้นก็จึงค่อยพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี่มันเป็นมาอย่างไรคนส่วนมากนั้นไม่ค่อยสนใจที่จะมาพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้ส่วนมากก็ถูกตัณหามันฉุดคล้าเอาไปให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี่ส่งใจไปตามความอยากความปรารถนานั้นนั้นเหตุฉะนั้นมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็จึงต้องมาอาศัยขันห้าเนี่ยอยู่เรื่อยไปดวงขีดเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ ได้น้อมสติเข้ามากำหนดใจพิจารณาให้เห็นความจริงของขันธ์ห้านี่แล้วมันไม่เบื่อไม่นายเมื่อไม่เบื่อไม่นายมันก็ไม่คลายความยึดความถือไม่มีแต่ยึดถือว่าของเรากายเราใจเราอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่ามันยึดถือไว้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาโมหะคือความหลงความไม่รู้นั่นแหละความไม่รู้จริงเรียกว่าความรู้นี่มันมีอยู่สองอย่างรู้จริงอย่างหนึ่งรู้ไม่จริงอย่างหนึ่งเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่ารู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกคนก็รู้อยู่นั่นแหละแต่ว่ารู้ไม่ละเอียดรู้ไปหยาบหยาบไปธรรมดาอย่างนั้นแต่วันนี้เมื่อได้พิจารณาให้ละเอียดละออลงไปว่าทำไมขันธ์ห้านี่มันจึงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้านั้นทรงกำหนดรู้แจ้งว่าเหตุที่มันไม่เที่ยงก็เพราะปัจจัยที่มาตกแต่งขันธ์ห้านี้ให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเช่นกรรมกิเลสวิบากหมู่เนี้ยกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงหมู่นี้มันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันเป็นของไม่เที่ยงกรรมกิเลสวิบากต่างๆหมู่เนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแล้วจะให้รูปกายอันนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนได้อย่างไรแล้วรูปกายอันนี้ก็ไม่ใช่ปรุงด้วยธาตุอันวิเศษวิโสอะไรที่ไหนก็เกิดขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้เองนะธาตุของมารดาหนึ่งธาตุของบิดาหนึ่งประชุมกันเข้ามีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนบริบูรณ์อันนี้มันเราต้องกำหนดรู้รู้เหตุปัจจัยของชีวิตนี่เมื่อธาตุทั้งสองนี่ผสมประสานกันเข้าได้สัดได้ส่วนแล้ววิญญาณคือดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายที่หาที่เกิดอยู่นั่นเมื่อมันเหมาะสมที่จะมาเกิดกับคนผู้นี้อย่างนี้เนี่ยมันก็มาเข้าอาศัยอยู่ในธาตุของมารดาบิดานั่นจิตวิญญาณดวงนั้นก็มาอาศัยเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณมาอาศัยอยู่ในรูปอันนั้นนานไปรูปนั้นมันก็เจริญขึ้นโตขึ้นโดยลำดับไปด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมนั่นแหละตกแต่งให้แล้วก็เกิดเป็นรูปร่างลักษณะมีแขนมีขามีศีรษะมีลำตัวขึ้นมาโดยลำดับแหละอาศัยบุญกุศลที่บุคคลแต่ละคนได้กระทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันมาตกแต่งให้แล้วก็รักษาไม่ให้เป็นอันตรายไปให้เจริญไวขึ้นมาโดยลำดับจนครบ9เดือนหรือ10เดือนแล้วก็คลอดออกมาเมื่อคลอดออกมาแล้วอาศัยบุญกรรมรักษาคนมีบุญนะทำให้พ่อแม่รักมากทนุถนอมไว้เต็มที่เลยธรรมดาเด็กๆเนี่ยยังไม่รู้เรียงสาอะไรช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้ทุกอย่างมารดาเป็นผู้ประคบประงมเป็นผู้ดูแล ไม่ค่อยได้หลับได้นอนเต็มตาถ้าลูกร้องให้ก็ต้องตื่นมาประคบประงมลูกเอาให้ดูดนมลูกนอนหลับแล้วแม่ก็จึงได้นอนถ้าลูกถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะเอาก็ต้องชำระล้างกันต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมกันไม่โอ้ยมันจีปาถะอันมารดาเลี้ยงลูก เหม็นก็ไม่ว่าหอมก็ไม่ว่าเพราะความรักลูกนั่นแหละเป็นเหตุต้องให้สู้ทนอดกันเลี้ยงลูกนั่นไปถ้าผู้ใดมีบุญวาสนาที่ได้อบรมมาแต่ก่อนก็ทำให้ร่างกายอันนี้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนถ้าใครมีบาปมีกรรมติดตามมาแต่ก่อนบาปกรรมนั้นถึงเวลามันให้ผลมันก็มาโดนบันดาลให้ร่างกายอันนี้วิบัติไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางคนก็กรรมนั้นมาตัดรอนเอาให้ตายปัจจุบันทันด่วนที่เราเรียกกันว่าตายโหงนั่นแหละอันนั้นเนื่องมาแต่กรรมตัดรอนแต่ก่อนได้ไปฆ่าคนหรือฆ่าใครต่อใครไอ้พวกที่มีอายุยั่งยืนนานมาเรื่อยนั่นแสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นผู้มีศีลสังวรด้วยดีผู้ใดมีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรมาแล้วก็ไม่สูญไม่หายไม่มีใครมาลักมาช่อมาโกงหมู่นี้มันก็ล้วนแต่ว่าแต่ชาติก่อนไม่ได้ไปช่อไปโกงไปหลอกลวงไปลักเอาของใครมาเป็นของตนเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตไปมีเจ้ามีเรือนมีผัวมีเมียเข้าไปก็ไม่ระหว่างผัวเมียก็ไม่คิดคดต่อกันในทางประเวณีต่างฝ่ายก็จงรักภักดีต่อกันได้ลูกได้หลานมาลูกหลานก็เชื่อถ้อยฟังคำพ่อแม่ลูกหลานก็ไม่เสเพอันโมนีมันก็เกิดจากบุญกุศลที่บุคคลกระทำบำเพ็ญมาแต่ก่อนทั้งนั้นเลยเกิดมาแล้วก็ไม่เป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์จากธรรมดานี่ก็เพราะแต่ชาติก่อนไม่ดื่มเหล้าเมาสุราไม่ดื่มกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆมูนี่เว้นแล้วเหตุนั้นเกิดมาในปัจจุบันชาตินี้จึงเป็นผู้มีกายมีใจอันสมบูรณ์จิตใจก็ดีมีสติมีปัญญาดีรู้จักดีรู้จักชั่วตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สามารถเพียรพยายามละชั่วทำดีได้คนผู้เช่นนี้นะไม่ใช่ง่ายนะคิดให้ดีต้องได้ฝึกตนมาได้ทำความดีมาแต่ก่อนอย่าลืมความดีของตนอย่าลืมการฝึกตนแต่ถึงได้ฝึกตนมาแต่ก่อนก็จริงหรอกแต่มันยังไม่เข้าขั้นที่จะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและกองทุกข์ทั้งหลายได้ก่อนเพียงแต่บรรเทาความกิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เท่านั้นมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึ่งฝึกฝนสืบต่อจากชาติก่อนนั้นแหละเกิดมาชาตินี้ก็มาฝึกตนต่ออีกให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับเท่าที่จะทำได้ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าเกิดมาชาตินี้แล้วได้มาพบพุทธศาสนารู้แนวทางปฏิบัติอันเป็นหนทางออกจากทุกข์ได้แล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติฝึกหัดตนเช่นนี้แล้วบุญกุศล ก็ไม่แก่กล้าสักทีหรือว่าทำความดีก็ทำไปนิดๆหน่อยๆไปพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปเท่านั้นมันก็ไม่มากมายอะไรแหละทีนี้คนธรรมดาคนมีบุญน้อยมันก็ตกแต่งให้ความสุขตามน้อยไปเกิดชาติใดพบใดก็มีแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆคนมีบุญน้อยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยความทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขแบบนี้นี่นะขอให้เข้าใจกันบุคคลเกิดมาในโลกนี้แล้วไม่ทำบุญต่อไม่ฝึกตนต่อแล้วบางคนก็เลยไปคบกับคนพาลเข้าเลยกลายเป็นคนเลวไปแต่ก่อนนั้นดีเป็นคนดีขั้นพอไปคบกับคนพาลเขาแล้วก็เลยกลายเป็นคนชั่วไปชีวิตก็เลยอับเฉาตกต่ำไปเหมือนกับพระจันทร์ข้างแรมนั่นเองต้องไปเสวยผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นนานแสนนานไม่รู้ว่านานเท่าไหร่กว่าจะพ้นมาได้พ้นมาแล้วอาศัยบุญกุศลที่ตนทำไว้แต่ก่อนนั้นมันก็มาอำนวยผลต่อกว่านี้นะให้ได้เกิดเป็นคู่เป็นผู้เป็นคนมาตั้งต้นกันสร้างความดีใหม่ในอย่างนี้แหละคนเราจึงว่านานถึงพระนิพพานนานบรรลุถึงความสุขมันเป็นแก่นสารก็เพราะมัวเมาประมาทไม่ทำความดีให้ติดต่อกันแต่ละชาติแต่ละภพที่เกิดมาในโลกนี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเกิดขึ้นมาชาติใดก็รู้ตัวได้ว่าตนเกิดมานี้เพื่อมาสร้างบุญบารมีบุญบารมีเท่านั้นจักอำนวยผลส่งให้ตนพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารไปได้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรท่านผู้ใดระลึกได้อย่างนี้ท่านก็รีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลไปไม่ท้อไม่ถอยให้เต็มความสามารถของตนเมื่อหมดอายุสังขารไปแล้วบุญกุศลนี่มันก็จะส่งผลนำบุคคลผู้นั้นให้ไปสู่สุคติพบใดพบถึงหมดอายุสังขารในพบนั้นแล้วก็จุติมาเกิดในโลกนี้บุญกุศลก็โดนบันดาลให้มาเกิดในระหว่างที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งบางทีก็ได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นและยังทรงพระชนมชีพอยู่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หากว่าบุญวาสนาบารมี เต็มในชาตินั้นก็บรรลุอรหัตอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานไปก็อย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรามันไปจบลงที่พระนิพพานถ้ายังไม่บรรลุถึงพระนิพพานชีวิตนี้ก็ยังไม่จบต้องมาเที่ยวแก้ปัญหาของชีวิตอยู่ในโลกอันนี้อยู่ร่ำไปอย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้เลยเราก็รู้กันได้ดีๆอยู่ไม่ใช่เหรอชีวิตเกิดมาในโลกนี้มันยุ่งเหยิงเหลือเกินต้องมาแก้ปัญหากันอยู่อย่างนี้บางทีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนเอาก็ต้องหาหมอมารักสมรักษาแก้ไขกันอยู่กลัวว่าโรคภัยนั้นจะหายไปบางทีก็มีผู้ใส่ความฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลต้องไปแก้คดีที่เขาฟ้องร้องหมดเงินหมดทองไปบางทีก็มีผู้แสดงตนเป็นศัตรูคอยจองร้างจองผลาญต้องสะดุ้งอยู่เรื่อยบางทีก็ทำมาหาเลี้ยงชีพไปขาดแคลนลงเงินทองไม่มีใช้จ่ายก็เดือดร้อนกันต้องดิ้นรนแสวงหากันบางคนเนี่ยเมื่อแสวงหาโดยทางสุจริตอย่างไรก็ไม่ได้ก็เกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาเนี่ยไปลักเอาของคนอื่นมาเลี้ยงชีพ หรือลักเอาโดยลับหลังไม่ได้ก็จี้เอาซึ่งหน้าเมื่อเจ้าของทรัพย์เขาต่อสู้ก็ฆ่าทรัพย์เจ้าของทรัพย์ให้ตายแล้วก็เอาทรัพย์ของเขาไปนี่แหละคนเราเกิดมาในโลกนี ้มาพบกับอุปสรรคของชีวิตบางคนก็แก้ปัญหาของชีวิตไปในทางสุจริตในทางที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมบางคนก็แก้ปัญหาชีวิตไปในทางทุจริตผิดศีลผิดธรรมเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรใส่ตัวเองไปไม่รู้จบรู้สิ้น นี่พากันพิจารณาดูชีวิตนี่มีปัญหาอย่างนี้แหละผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็แก้ปัญหาของชีวิตนี่ด้วยอุบายปัญญาพยายามหาหนทางเลี้ยงชีวิตนี่โดยทางชอบโดยศีลธรรมอันใดผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่เอาตายเป็นตายตายแล้วแล้วไปตายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตายด้วยอำนาจแห่งการรักษาศีลการภาวนาหมู่นี้ตายแล้วแล้วไปถ้าเราได้ทำความดีลงไปแล้วเพราะอย่าให้ทำความชั่วก็แล้วกันอธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้ผู้ใดทำได้อย่างนี้ผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์โดยเร็วได้คนเราถ้าไม่มีบาปติดตามแล้วนั่นมันมีแต่สูงขึ้นไปโดยลำดับชีวิตนี่นะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆมีสติมีปัญญารู้ดีรู้ชั่วได้คนมีบุญนะเป็นอย่างนั้นสิ่งใดชั่วก็รู้แล้วไม่ทำไม่พูดสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็รู้วะนี่รู้แล้วก็ลงมือทำไป ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั้นอันนี้ลักษณะของคนผู้มีบุญเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเหตุปัจจัยแห่งชีวิตที่บรรยายให้ฟังมาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดดังกล่าวมานี้แล้วก็ขอให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทพยายามใช้กายวาจาใจนี่ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับแล้วเราก็จะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลกิเลสตัณหาบาปทำต่างๆมันก็จะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆในเมื่อเราไม่ชอบมันเราไม่สร้างไม่ทำมันขึ้นเช่นนี้นะมันก็จะไม่ก่อทุกข์ให้แก่เราให้คิดอย่างนั้นเราอยู่เฉยๆเราไม่คิดเป็นบาปเป็นกรรมแล้วบาปกรรมมันจะมาสนองเอาเลยนี่เป็นไปไม่ได้เมื่อเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดไม่มีนั่นเนี่ยไอ้ที่กรรมเวรมันตามสนองคนอยู่นั่นก็เพราะว่าคนสร้างมันขึ้นเรื่องมันนะถ้าไม่สร้างมันแล้วมันมีไม่ได้เลยนี่มีอยู่เท่านี้แหละปัญหาของชีวิตที่เราจะต้องแก้นะทุกคนนะคอยพากันเข้าใจเราแก้จากชั่วให้กลายมาเป็นดีนี่เช่นอย่างว่าแก้จากความโลภเอาแต่ก่อนมันเคยชอบคิดฉกฉวยช่อโกงหลอกลวงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะมาซ้อนตนเข้าไปแก้ไขตนให้เห็นโทษแห่งความโลภเช่นนั้นให้มาถือสันดุถีตามมีตามได้เราแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของกันได้มาได้มากน้อยเพียงใดก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นมันก็ไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรบัดนี้ไม่เป็นกรรมเป็นเวรการไปแย่งเอาของผู้อื่นมาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตนั่นมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเกิดไปชาติใดเมื่อตนมีทรัพย์สมบัติเข้าของอะไรมากรรมชั่วนั่นแหละมันก็โดนบันดาลให้โจรมันมาจี้มาปล้นเอาไป หมดเนื้อหมดตัวไปอันหมู่นี้นะควรพากันคิดพิจารณาให้มันเห็นคนบางคนน่ะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองแต่ไม่มีใครมาช่อมาโกงหลอกลวงเอาไปเลยอย่างนี้เนี่ยมันก็มีอยู่กระทั่งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าแต่ชาติก่อนนั้นเพื่อนไม่ได้ไปช่อไปโกงไปหลอกลวงเอาของของใครมาเป็นของตนหาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นอย่างนี้นะแต่ก่อนก็ไม่ได้มากมากในกามมีเมียเดียวหัวเดียวมารู้จักข่มจิตของตนจากอำนาจของราคะตัณหาเกิดมาชาตินี้ก็เป็นผัวเดียวเมียเดียวไม่คิดคดทรยศต่อกันในทางประเวณี แต่ก่อนตนก็ไม่ได้พูดหลอกลวงช่อโกงเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนด้วยวาจาโกหกหกลมเกิดมาชาตินี้ก็ไม่มีใครมาพูดช่อหลอกลวงช่อโกงเอาทรัพย์สมบัติของตนไปแต่ก่อนตนไม่ได้ดื่มเหล้าเมาสุรายาฝิ่นเฮโรอีนกรรมชั่วนั้นก็ไม่มีเกิดมาชาตินี้จึงมีร่างกายจิตใจเป็นปกติบริบูรณ์ดีไม่ใบ้ไม่บ้าไม่เสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาก็จึงเป็นผู้มีกายมีวาจามีใจอันเป็นปกติบริบูรณ์ทุกส่วนสมควรที่จะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษได้เพราะฉะนั้นผู้ใดได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์ดังกล่าวมานี้แล้วก็อย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะร่างกายอันนี้ถึงแม้จะบุญกุศลตกแต่งให้บริบูรณ์ก็จริงหรอกแต่บุญกุศลที่มันตกแต่งให้นั้นมันก็จำกัดมันมีขอบเขตมันหมดเป็นพูดง่ายๆเนี่ยก็เมื่อร่างกายนี่มันทรุดโทรมลงไปผมดำมาแต่ก่อนก็ค่อยงอกไปโดยลำดับก็นั่นแหละมันแสดงว่าบุญมันล่อยหลอลงไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายฟันอะไรหมู่นี้นะสำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆไปนั่นแสดงว่าบุญกุศลที่พวกนั้นทำมาแต่ก่อนนั้นมันล่อยหลอลงไปมันบกพร่องไปแล้วมันใกล้จะหมดแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่นิ่งนอนใจเวลายังหนุ่มยังแน่นมีกำลังวังชาดีนั่นก็รีบเร่งทำความดีเอาร ีบเร่งไหวพระนั่งสมาธิภาวนาร ีบเร่งประกอบกิจธุระที่ควรประกอบสำหรับผู้ครองเรือนก็ทำการงานต่างๆอันตนถนัดให้เกิดดอกออกผลได้เงินได้ทองมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานทำบุญกุศลทำความดีต่างๆไปผู้เป็นนักบวชก็ตั้งใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เต็มความสามารถไม่ประมาทเพราะว่ากลัวจะได้อัตภาพร่างกายอันสมบูรณ์ปานนี้นะไม่ใช่ได้ง่ายๆให้คิดอย่างนั้นถ้าบุคคลมีร่างกายกระจอกงอกง่อยไม่สมบูรณ์แล้วไม่มีทางจะมาปฏิบัติธรรมได้ไม่มีทางที่จะมาสั่งสมบุญกุศลให้เจริญแก่กล้าขึ้นไปได้ไม่มีทางที่จะมาอบรมจิตใจนี้ให้สงบระงับจนเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมานับว่าเป็นบุญญาลาภที่พวกเราทั้งหลายได้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์ปานนี้ขอให้พากันตั้งใจทำความเพียรลงไปให้เต็มความสามารถของตนของตน